No, wielkie, wielkie oszukaństwo. Zespół zwie się Garbanotas Bosistas, czyli zlokowani. Albo zakręceni. Albo z zakręconymi włosami. Basiści, a przecież słychać było, że basista był tylko jeden. Poza czym, jeżeli zerkniemy na fotografię zespołu, to tam nie ma nikogo z lokami. Więc wielkie, wielkie oszukaństwo, można by powiedzieć. Lingwistycznie również, bo Garbanotas no, sugeruje, że są garbaci, a to nieprawda, bo oni są zlokowani. Garbanotas Bosistas, czyli zlokowani, zakręceni basiści z Litwy. Skoro pierwsza płyta, z której odtwarzaliśmy ten zestaw muzyczny, Wirsz Galwu, no, brzmi trochę intelektualnie, to nie chciałbym usłyszeć czwartej płyty tego zespołu. Na szczęście jeszcze nie wydali czwartej. No, w każdym razie Garbanotas Bosistas odkładamy na miejsce, a ja patrzę, to już niedługo będą 3 minuty po trzeciej. Podejrzewam, że no 99,9% słuchaczy w objęciach Morfeusza. Ale doktor Wilczur pomaga. Nie spać! Nie spać! Przypomnę, że można korespondować ze strefą. strefa@polskieradio.pl i na przykład ten kanał dosyć często wykorzystuje nasz kronikarz strefowy, który, przypomnę, lubi być torturowany trudnymi, zakręconymi, nie do wymówienia i nie do zapisania nazwami strefowych zespołów. Dlatego dziękuję za zestaw z zeszłego tygodnia. Bardzo dziękuję za rosyjski zespół Zapysiłany Barbańskie, przy którym to zespole zawsze mi się łamie ołówek, gdy wpisuję go w kroniki Grażdanką. Tu głos do dyskusji zgłasza nasza stara, tło brzydkie słowo, stała słuchaczka Kasia. Jeśli siwego tak cieszą trudne nazwy zespołów, to dla mnie taką samą radością są azjatyckie zespoły. Wszystko jedno, czy z trudną, czy z łatwą nazwą. W poprzedniej audycji zachwycił mnie tajski zespół sprzed kilkudziesięciu lat. Żądam więcej, więcej i więcej. No to czegóż nie robi się dla naszej starej... O, doktorze Wilczurze, no same pomyłki, same przejęzyczenia. Stałej słuchaczki Kasi. Z Tajlandii. Tuan. ดาวเลื่อนลอยอยู่กับฟ้าที่ปรางปรายเธอเข้ามาสิยายฉันตายควักหัวใจใส่ถึงดำขึ้นมาไอ้ฉันเฝ้าคอยให้ฟ้าเมตตาสวรรค์ของเราจ่ายผ่านทุกไรชั่วคราวที่ฉันจะไปเพียงวันสุดท้ายเราเร่งไปไม่บอกโลนั้นโซมนยังว่ายเรียนกับเป็นวันที่วกวนใครสักคนเก็บฉันจากกองไฟฉันฟังคอยให้ฟ้าเมตตาสวรรค์ของเราจ่ายผ่านทุกไรชั่วคราวที่ฉัน definition talk did to my arm may cry come kun to bai great to angle high net tie why you call me lượt lên nắm ta come kun me out now sad quam yai mai bi sien dai so thot lap ma but to crown thi tong sia chai phu khon bang am la lop ren phai pai come kun ni ao na phan yeung hwang yeung lai Przyznam się, że zespół Tuan z Tajlandii trochę ułatwia mi pracę, ponieważ nie wszystko jest tutaj wypisane makaronem rzuconym o ścianę. Trochę jest, ale jest też trochę alfabetu łacińskiego i właśnie w ten sposób zostanie to wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić w tym przypadku tajską rybę. W sieci mam nadzieję, że nasza słuchaczka Kasia już w niebo wzięta, już uradowana. Tuan, tak się zwie ten zespół. Ech, to były czasy, kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola dostawała świeże przesyłeczki z Bangkoku od naszej stałej słuchaczki Joanny i na przykład pan Tuan też się tutaj do tego zał. No ale to se ne wrati. Wiadomo. Jak tutaj mam lekki bałagan na pulpicie i z tego całej sterty wyciągam teraz pretekst do zaprezentowania kolejnego zestawu muzycznego. Pretekst mianowicie jest taki, że śląski zespół Fifi Droki właśnie podesłał mi płytę. Sęk w tym, że tę płytę podsyłał mi już 3 razy. Sęk w tym, że na tej płycie nie ma ani jednego utworu w języku strefowym. A przecież wiadomo, że polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa. Na szczęście zespół Fifi Droki ze Śląska jeszcze wcześniej przysłał mi zupełnie inną płytę, no, z której można by ewentualnie coś zaciągnąć do zestawu muzycznego. Doktor Wilczur dogrzebał się tam do jakiegoś słowiańskiego narzecza. Zespół nie wyjaśnia jakiego. Więc bierzemy to za dobrą monetę. Więc zespół Fifi Droki ze Śląska, ale nie z tej płyty, co już mi 3 razy przysyłał, tylko z tej wcześniejszej, co to mi raz przysłał, Fifi Droki. Czer jest parok, ruki, lugi, gawariat. Czer jest parok, ruki, W niesprecyzowanym słowiańskim narzeczu śpiewał polski zespół Fifi Droki ze Śląska. Jak ze Śląska, to może to było po czesku. Nie, to chyba jednak nie było po czesku, jakim lingwista stosowany. No i teraz będę spłacał dług oczywiście społeczeństwu za to, że mnie wykształciło za darmo na lingwistę stosowanego. Długi wywód lingwistyczny. Czas zacząć. No nie, nie będę straszył słuchaczy. W takim razie, no coś z tej płyty, płytki właściwie niewielkiej, która zwie się Herz Klekoty. To chyba po śląsku. Zresztą nie ma takiego języka. Sąd Najwyższy odrzucił wszelkie petycje i dezyderaty, żeby uznać język śląski. No nie ma śląskiego oficjalnie, więc Herz Klekoty po polsku. Każdy powinien zrozumieć. strefa@polskieradio.pl jest kontakt z audycją, ale najlepiej o sprawach ponadczasowych pisać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie. A żeby tak za miesiąc też można było to przeczytać, co słuchacz napisze. Dziś pisane, za tydzień albo za dwa, trzy tygodnie odczytane. I tutaj nasz kronikarz Siwy nieco zaryzykował z tym oto listelem, bo gdyby na przykład strefa miała dzisiaj nie być odtworzona, no to jednak głos stracony. I kronikarz Siwy próbuje tutaj doktorowi Wilczurowi umeblować dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Gdyż kronikarz donosi. Dziś to chyba nie ma żadnego święta. Choć to siódmy, blisko ósmego. No i Dzień Kobiet za pasem. A znając skłonności redaktora do wyprzedzania rzeczywistości, to tradycyjny strefowy leitmotiv aby śpiewały tylko baby mógłby się pojawić dzisiaj. Tyle, że przypuszczam, no to cały czas twierdzi Siwy, że strefę z babami źle, bardzo źle odebrałaby większość słuchaczek, czyli tak zwanej płci pięknej. Tu się wtrącę, nie wiem dlaczego tak zwanej. No, no. Siwy kontynuuje. Bo jak już nieraz donosiłem, moje obserwacje w większości się potwierdzały, że baby nie lubią słuchać bab na wokalu, gdyż jakaś zazdrość w nich zbiera. To twierdzi cały czas Siwy, to nie ja. To nie ja. A ja tam lubię baby na wokalu, znowu twierdzi Siwy. One to by mi mogły śpiewać i śpiewać. To może dr Wilczur poszedłby na kompromis i zrobił audycję z duetami na wokalu lub połowa zestawów z męskim wokalem, połowa z kobiecym. No nie wiem, ale był zespół Fifi Droki z damskim wokalem, a jedna kobieta liczy się za 10 facetów, więc można by powiedzieć, że jest pół na pół. W pierwszej godzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola odtworzyliśmy barceloński zespół nieco posiłkujący się językiem włoskim. No i powiedziałem, że to naprawię, że będzie prawdziwy zespół włoski, który po włosku zaśpiewa. Ten czas właśnie nastąpił. I tutaj też lingwistyczny wtręt, no bo oczywiście trzeba spłacić dług społeczeństwu za to, że wykształciło tak znakomitego lingwistę stosowanego, jakim jest dr Wilczur. E giorno di paga oznacza po włosku dzień wypłaty, czyli każdy na to czeka. Giorno di paga. Włochy. Perché un orologio di plastica voglio. Why? No, chyba wypełnili dzisiejszy leitmotiv wczesnym marcem dzikie. Harce to była korekta języka włoskiego z pierwszej godziny, czyli prawdziwy włoski zespół w prawdziwie włoskim języku z prawdziwie włoską nazwą Giorno di Paga. Kto był we Włoszech, to wiedział, że pagare, pagare, pagare. Czyli Giorno di Paga, dzień wypłaty. Oczywiście wszystko zamieścimy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł podjąć tę wędkę strefową i złowić sobie muzyczną rybę w sieci. A jak napiszemy poprawnie i w odpowiednim alfabecie i z odpowiednimi znakami diakrytycznymi, no to nie powinno być problemów, żeby złowić taką rybę. No ale płodozmian wszak musi być, więc Giorno di Paga odkładamy na kubkę i bierzemy coś zupełnie innego, żeby wszyscy słuchacze się zbalowali, a tak naprawdę żaden słuchacz, no bo kto to wytrzyma? Kto wytrzyma taką rozpiętość? Kto wytrzyma płodozmian? Kto wytrzyma to, że dr Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie, a nie tak jak niektórzy słuchacze, że jeden w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. Właśnie. Jak z tym doktorem Wilczurem wytrzymać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, to można. Nie ma obowiązku słuchania. Zawsze można sobie odsłuchać ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i wtedy zdrowie psychiczne i fizyczne zapewnione. No dobrze, coś wspominałem o płodozmianie, czyli będzie zupełnie coś innego niż było i inny kraj, inny obyczaj, inny alfabet. O, będę tutaj zapisywał grażdanką jednak. Bardzo ładnie. Ten zespół, no tutaj też za bardzo wtrętem lingwistycznym nie mogę służyć, bo trochę nie wiem skąd ta nazwa, co oznacza i właściwie po co. Z Ukrainy Gogodzy Ganski. znajdzi, gdy prowadzaje syna. Tamte jakieś ublutki znów rachують кулі, кулі, копійки, рахують кулі, копійки, рахують мої. Кромки широкі, широкі, роки, кромки широкі, широкі, роки мої. Кромки широкі, широкі, роки, кромки широкі, широкі, роки мої. Кромки широкі, широкі, роки, кромки широкі, широкі, роки мої. Кроки широкі, широкі роки, кроки широкі, мої роки. В мене вдома біда, в мене вдома біда, в мене вдома біда, в мене вдома біда, у нас вдома біда, у вас вдома біда, всюди, всюди біда, в мене вдома біда. Кують, яка на крісах, ми крізь паркана. Кожна хатина, храма, кожна. Gogodzy Ganski brzmi nazwa tego zespołu. Tutaj lingwistycznie nie służę, ale przecież przez całą audycję oddawałem, spłacałem dług społeczeństwu. Mam nadzieję, że na strefa@polskieradio.pl, czyli na nasz adres audycji, przyjdą prośby, dezyderaty, postulaty. Doktorze, my już nie chcemy, żebyś spłacał dług. Uznaj, że jesteśmy kwita. Już w następnej audycji nie spłacaj żadnego długu wobec nas, społeczeństwa. Gogodzy Ganski będzie wypisany grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No i mam nadzieję, że płodozmian zapewnił. Bo następny zestaw muzyczny, oj, spokojny, subtelny, finezyjny, to na pewno nie będzie. A wszystko dlatego, że dr Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej, a nie w pojedynczych, poszczególnych szufladach. No dobrze, to tak patrzę za horyzont i któż to się do nas zbliża? No ale w tej audycji jeszcze pospłacam dług społeczeństwu. Nazwa tego zespołu Witania. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że lingwistyka dużo nie pomoże. Raczej botanika. A botaniki dr Wilczur nie kończył. Witania, zdaje się, to nazwa roślinki. Taka najbardziej lingwistycznie frapująca odmiana Witanii to chyba Witania ospała. Ale ta ekipa pod nazwą Witania nie jest za bardzo ospała. Witania, Niemcy. Thank you. No może rzeczywiście w tym ostatnim fragmencie zespół Witania trochę odniósł się do botanicznej nazwy Witania ospała, ale wcześniej było całkiem dobrze. O tej porze, a któraż to może być godzina? O, za 8 minut, za 8 minut już zakończymy te pożałowania godną audycję. No, o tej porze na pewno żadni botanicy i inni znający roślinki nie słuchają, więc o Witanii mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba. Witania to akurat tutaj nazwa niemieckiego zespołu, jak było słychać. Przypomnę, że wszystkie nazwy będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Przypomnę też i zaproponuję, żeby słać też listele do audycji strefa@polskieradio.pl, niekoniecznie w trakcie trwania tej audycji, ale zawsze można coś skrobnąć, oczywiście ponadczasowo, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Ech, tak patrzę na zegar i myślę sobie, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał, ładny finał. No tak przekopuję tę kupę różnistości i różności, którą tutaj mam. O, i może to będzie dobre na koniec. Nie wiem, czy nasz kronikarz siwy, który uwielbia trudne strefowe nazwy, byłby content, bo już na pewno ją zna, tę nazwę, ale być może inni słuchacze, niezbyt za pan brat, no, uznają za nieco skomplikowaną tę nazwę Szuje Paparudę. Nie, no nie była taka trudna. Szuje Paparudę. Teoretycznie więc będziemy się żegnać po rumuńsku, no ale nie będzie tego słychać. Więc słuchacz będzie musiał uwierzyć doktorowi Wilczurowi. Na co? Na słowo. Thank you. Thank you.